40-cı surə, surə Ğafir. Məkkədə nazil bolğan 85 ayət. Nəhayəti şəfqətlik və mehriban Allahın ismi bilən başlayımın. Hamim. Bu kitab qalib, yəni bu Qur'an qalib. Həmmini bilgüçü Allah tərpidin nazil qılınğandır. Allah günahını məğfirət qılğıçıdır. Tövbini qobul qılğıçıdır. Allahın azabı qatlıqdır. Allah inam egisidir. Onundan başqa heç ilah yoxdur. Aqibət qaytadığan cay onun dərgahidir. Allahın ayətləri toğrusuda, yəni Quran toğrusuda fəqət kafirlər mücadilə qilishidir. Onların şəhərlərdə berib kilib yürüşlərgə məğrur bulub kətməyin. Onlardan burun, yəni o Məkkə kafirlərdən burun, Nuhnun qəvmi və onlardan keyinki peyğəmbərlərə qarşı uyuşqan Ad və Samudqa oxşayış cəmaələr peyğəmbərlərini inkar qıldı. Peyğəmbərlərini inkar qılğıcı ümmətlərdən hər ümmət özlərinin peyğəmbərini halaq qılışını qəsdlədi. Haqqı bekar qılış üçün batıl sözlər arqılıq peyğəmbərlər bilən münazir qılışdı. Şunun bilən onları halaq qıldım. Mənim azabım qandaq ikən? Şunundak, yəni ilgirki ümmətlərə tegişlik bolğandak, Pərverdigarının azabı kafirlarga tegişlik boldu. Onlar dozaq əhlidir. Ərişni kötürüp durğan və ərişnin çörsüdəki pərişdilər Pərverdigarığa təsbih etidu. Həmdə etidu. Onunğa iman etidu. Möminlərgə məğfirət tiləydu. Onlar etidu. Pərverdigarımız, sinin rəhmətin və ilmin həmmə nərsini öz işçəyə alıdu. Təvbə qılğanlarga və sinin yolunğa əgəşkəllərgə məğfirət qılğın. Onlarını dozaq azabıdın saqlığın. Pərverdigarımız, sən onlarını onlarının atı boğulurdun, ayallırdın, əvladlardın yaxşı bolğanlarını onlarga vədə qılğan məngülük cənnətke kirgüzgün. Sən həqiqətən qalibsən, hikmət bilən işqılğıçsən. Pərverdigarımız, sən onlarını yaman işlərdən saqlığın. Sən kimni yaman işlərdən saqlaydıkensən, şübhisiz ki, bu gündə sən onunğa rəhmət qılğan bolasən. Bu çox bəxtdir. Şübhisiz ki, kafirlarga Allahın dünyada sizlərə bolğan gəzibi, sizlərin axirətdə bir-birinlərga bolğan gəzibanlardan işib düşüdü. Çünki sizlər imanğa dəvət qılınatdınlar, lakin iman etməyətdınlar deyə nida qılınır. Onlar Pərverdigarımız, bizni iki qətim öldürüb, iki qətim tirildirdin. Biz günahımızı xıra qıldıq. Əmdi çıxış yolu tepilərmi, deydi. Bu, şunun üçündür ki, sizlər Allahını bir də belişkə çağırlığında bunu inkar qıldınlar. Allahqa şərik gəldirilsə, onu təsdiq qılısla. Yəni, Lat, Uzza qatarlıq butlarga çoxunuşqa çağırılsanla onu təsdiq qılısla. Onların ilahlıqını itiraf qılısla. Hökm yüksək, böyük Allahqa xasdır. Allah sizlərgə qudrətinin alamətlərini göstərdi. Sizlərgə köktün yağmur bilən rızıq çürpürdü. Fəqət Allahın taitiga qayıtqan kişilərlə Allahın ayətlərindən vəz nəsihət alıb. Dininlərini şirkdən və riyadan saf qılğan halda Allahqa ibadət qılınlar. Kafirlər yaxdırmağan təqdirdə mə Allahın mərtəbəsi yuxarıdır. Allah ərişinin egisidir. Xalayıq mülaqat buluşurduğun gündən agahlandırış üçün, yəni qiyamət günüdən agahlandırış üçün Allah öz hökmü boyu içə bəndilərdən xalığan Adəmgə vəhiy şürüdü. Onlar qəbirlərdən çıxan gündə Allahqa onlardan heç nərsə məxfi qalmaydı. Yəni onların əhvalidən, əməllərdən və sırlərdən heç nərsə məxfi qalmaydı. Bugün padişahlıq kimə xas? Qalib bir Allahqa xasdır. Bugün hər adamğa qılğan əməliga yarışa cəza verilir. Bugün zulm yoxdur. Allah həqiqətən tez hesab alğıcıdır. Onları qiyamət günüdən ağahlandırğın. O çağda dillər qorxunışının qatdığılığından boğuzlarga qaplışıb alır. Onlar qayğı həsrətə tolur. Zalimlarga yaqin dost və şəfaəti qəbul qılınadığın şəfaətçi olmaydı. Allah gözlərinin xiyanətini və dillərdəki yoşurun nərsələrini bilib durur. Allah adillik bilən hökm çıxırır. Onlar Allahnı qoyub ibadat qılıb atqan butlar heç nərsəyə hökm çıxarışqa qadir emas. Allah həqiqətən bəndələrinin sözlərini anlab durğucudur. Onların işlərini görüb durğucudur. Onlar zəmində səyr qılıb, onlardan ilgiri ötkənlərinin aqibətinin qandaq bolğanlığını gözətmədimi? Onlar bolsa zəmində küç-quvvət və yadigarlıqlar, yəni öy imarat qurulışları cəhətdə bulardan üstün idi. Yani senin kavminin kafirlerden üstün idi. Günahı tüfeyledin, Allah onlarını cezalıdı. Onlarını hiç ehedi Allah'ın azabıdan saklap kalalmadı. Bu şunun üçündür ki, onlara peygamberleri röşen möcizlerini ilip gelgen idi. Onlar işenmedi. Şunun bilen Allah onlarını cezalıdır. Allah hakikaten güçlüdür. Allah'ın azabı katlıktır. Biz Musa'nı mucizlerimiz bilen, röşen delil bilen, hakikaten Firavun'a, Haman'a ve Karun'a evettik. Onlar Musa'nı yalgancı sihirgar deyişti. Musa onlara dərgahimizdən haqq bilan kəlgəndə, yəni peyğəmbərlik bilan kəlgəndə onlar Musa bilan iman etqanların oğullarını nəslini qurutuş üçün öldürünlər. Ayollarını xidmətə siliş üçün qaldırınlar dedi. Kafirlərin helinməkəri faqat bərbad buludu. Firavun aytdı: "Məni qoyub atınlar. Musa'nı öldürmen." Musa özünü menden kutulduruş için perverdigarını çakırsın. "Men hakikaten Musa'nın dininlerini özgerti ötüşedin. Ya ki zeminde kalaymıkançılık tuğdur işedin. Yani bu devlette kalaymıkançılık tuğdur işedin korkumen." Musa eytti: "Men hakikaten menin perverdigarım. Ve sizlerinin perverdigarınlar bulgan Allah'a sığınıp, hesap günüge işinmeydiğen, yani kıyamet günüge işinmeydiğen her bir mutakabbirinin ziyankeşlik kılışıdın panah dileymen." Firavun hanıdanına mensup, imanını yoşuradığan bir mümin adam etti: "Sizler perverdigarım Allah degen kişini öldüremsizler. Halbuki o sizlerge hakikaten perverdigarınlarının dergahidin röşen delillerini ilip geldi. Eğer o peygamberlik davası da yalgancı bulsa, yalgancılıkının zini onun özgüdür. Eğer o rastçıl bulsa, o sizlerinin korkutkan azabının bir kısmı sizlerge kilidir. Allah hakikaten haddidin aşkan yalgancını hidayet kılmaydı. Ey kavmim, bugün seltenet sizlerinin ilkinlerdedir. Misr zemini da siler halif siler. Eğer bizge Allah'ın azabı kelse, onundun kutuluşka bizge kim yardım verdi? Peravin eytti. Ben silerge pekat nemini doğru deyip karısam, şunu meslehet vermem. Silerini men pekat doğru yolu başlayayım ben. Mümin Adem eytti. Ey kavmim! Sizlerinin Nuh, Ad, Semud kavimlerine okşaş ve onların kiyinkilerine okşaş cemaatler uçurgan cazağa uçuruşunlardan korkma. Allah bendilerine zulüm kılışını halamaydı. Ey kavmim! Ben sizler için hakikaten kıyamet günüden ensireyim. O günde dozak azabının dehşitinden korkup arkanlığa çekinizle. Sizlerge Allah'ın azabının hiç kutuldurucu bulmaydı. Kim ki Allah onu gümrah kıldırken onu hidayet kılgıcı bulmaydı. Şek şübihisiz ki ilgiri sizlerge Yusuf Allah'ın dergahidin rüşen böcüzlerini ilip geldi. O ilip gelgen delildin siler haman şeklendinler. Ta ki o vapat bulganda delil pakitsiz halda Allah onun dünkin hergiz peygamber evetmeydi o dedi ona. Allah günahta heddedin aşk gücünü, dinde şeklen gücünü muşundak azdırdı. Allah'ın ayetleri üstüde üzdürge Allah terpidin kelgen hiç kandak delil bulmazdın. Karısığı cancallışı da Allah, Allah'ın dergahı da ve müminlerinin nezeri de katlık nefretki kaladı. Bozgunçılık kılıp imandın baş tartkan, bendilerge zomagerlik kılgan her kandak Adem'nin dilini Allah muşundak peçetli vetidu. Peravin veziri Haman'a, ey Haman, bana bir igiz bina salgın. Onun bilen ben dervazlarga, asmanın dervazlarga yetişim mümkün. Şunun bilen ben Musa'nın ilahini körey. Ben hakikaten Musa'nı yalgancı dep güman kılmen dedi. Peravinge onun yaman emeli şundak çıraylık görüstüldü. Peravin gümrahlıkı tüpeyledin, hidayet yoludun, meni kılındı. Peravinin helim ekeri peka bekardır. Peravin hanıdanıdın, iman yetkan kişi etti. Ey kavmim, siler bana ergişinle. Ben silerini doğru yolu başlayayım. Ey kavmim, bu dünya terikçiliki fakat vaqtlik foydalanishdan iboratdir. Oxirat haqiqatan mangulik qarorgohdir. Kimki bu dunyoda biror yomonlikni qiladigan, uningga oxiratda shuningga loyiq jazo beriladi. Mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, kimki o'zi mo'min turib biror yaxshi ish qiladigan, ana shular jannatga kiradi. Cennette onlara hesapsız rızık verildi. Ey kavmim! Bana ne midir ki, sizlerini ben dozaktan kurtuluşka davet kılayım. Sizler bulsanla beni dozakka davet kılışla. Sizler beni Allah'ını inkar kılışka, ben bilmediğin derslerini onunla şerik keltirişke davet kılışla. Halbuki men sizlerini galip, bendilerinin günahlarını nahayeti mağfiret kılgıcı Allah'a davet kılmen. Hakikaten sizler beni onunla ibadet kılışka çakırısla. Yani putka ibadet kılışka çakırısla. Onun dünya ve ahirette özüge ibadet kılışka çakırığını yok. Bizning oxir bordigan joyimiz Allohning dargohidir. Gumrohlikda haddidan oshguchilar ahli do'zaxdir. sizlarga azob nozil bo'lgan chog'da sizlarga aytgan so'zimning rostligini aslaysizlar. Men ishimni Allohga topshiraman. Alloh haqiqatan bandalarini ko'rib turg'uchidir. Alloh uni Firavn jamoasining suiqasdlaridan saqladi. Firavn jamoasiga eng yomon azob nozil bo'ldi. Ular atigini oqshimi o'tga to'g'rilinib turadi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda, ey Firavn jamoasi, azobning eng qattig'iga do'zax o'tiga kiringlar deyiladi. U chog'da ular do'zaxda o'zaro munozirlashadi. Ojiz ag'ashkuchilar hokavur ag'ashtirguchilarga, shubhasizki biz sizlarga ag'ashgan edik. Bizdan do'zax azobidan bir qismini ilib tashlay olamizlar deydi. Hokavur ag'ashtirguchilari, shubhasizki biz hammamiz do'zaxda turamiz. Allah haqiqatan bandalarining orasida hukm chiqardi, deydi. Do'zaxdikilar, do'zaxqa muakkal farishtalarga, sizlar Parvardigoringizga duo qilinglar. U bizdan bir kunlik azobni yeniklasgan, deydi. Ular, ya'ni u do'zaxqa muakkal farishtalar, payg'ambaringizlar sizlarga ro'shan mo'jizalarni ilib kelmaganmidi, deydi. Ular, ya'ni u kuffarlar, ha, ilib kelgan edi, deydi. O farishtalar, sizlar duo qilinglar, lekin kofirlarning duosi foydasizdir, deydi. Shak shubhasizki, biz payg'ambarimizga, mu'minlarga, hayoti dunyoda va farishta, payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan guvachilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz. O kunda kofirlarning o'zlari foyda bermaydi. Ular la'natga uchraydi. Ular oxiratning azobiga duchor bo'ladi. Shubhasizki biz Musoga hidoyat ato qildik. Isroil avlodiga kitobni miros qilib berdik. Ya'ni Tavratni miros qilib berdik. U aql egalari uchun hidoyatdir va nasihatdir. Ey Muhammad, mushriklarning yetkizgan aziyatlarga sabr qilgin. Allohning senga va sening tavbalaringga yordam berish va'dasi haqiqatan haqdir. Gunohingga istig'for etgin. Atigini oqshimi Parvardigoringga hamd bilan tasbih etgin. Shubhasizki Allohning oyatlari ustida o'zlariga Alloh tarafidan kelgan hech qanday dalil bo'lmasdan qorisig'i janjallashadiganlarning ko'kraklarida faqat kibr bor. Ular Allohning nurini o'chirishdan iborat maqsadiga yetilmaydi. Allohga sig'inib, ularning sharridan panoh tilagin. Haqiqatan Alloh hammani anglab turuvchidir. Hammani ko'rib turuvchidir. Osmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir. Va lekin insonlarning ko'pchiligi buni uqmaydi. Ammo bilan ko'zi ko'rdigan odam barobar bo'lmaydi. Ya'ni mu'min bilan kofir barobar bo'lmaydi. Iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan odamlar bilan yomon ish qilguvchi odamlar barobar bo'lmaydi. Sizlar oz nasihat olasizlar. Qiyomat cho'qim keladi. Uningda shak yo'q. Lekin insonlarning to'lisi uningga ishonmaydi. Shuning uchun ular o'lgandan keyin terilishni, qiyomat kuni beriladigan mukofot bilan jazoni inkor qiladi. Parvardigoringlar aytdi: "Menga duo qilinglar. Men duoyinglarni qabul qilaman. tiliginlarni beraman. Shubhisiz ki, mening ibodatimdan cho'g'chilik qilib bosh tortadiganlar xor holda jahannamga kiradi. Kunduzi ishlab yetgan xor Allohdan orom elishinglar uchun Alloh sizlarga kechini qorong'u qilib yaratdi. Terekchilik yo'lida harakatlanishinglar uchun kunduzni yorug' yaratdi. Allah insanlarga haqiqatan merhametlidir. Lekin insanlarning to'lisi Allohning ehsoniga shukr qilmaydi. Allohning marhamati va ne'matlariga nankorlik qiladi. Ana shu Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Hamma narsani yaratquchidir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Qandoqmi Allohga ibodat qilishdan butlarga ibodat qilishga burilib ketsizlar? Allohning oyatlarini inkor qilganlar hidoyatdan va haqiqatdan shundoq burilib ketadi. Ey Muhammad, qavmingning Allohning oyatlarini inkor qilganligiga qayg'urib ketmagin. Ulardan ilgari o'tganlar mushundoq qilgan. Allah sizlarga zaminni turalg'u, osmonni bino qildi. Sizlarni suratga kirgizdi. Surtinglarni chiroyli qildi. Sizlarga turli pok narsalarni rizq qilib berdi. Ana shu Allah sizlarning parvardigoringlardir. Olamlarning parvardigori Allohning barkati buyukdir. Allah hayattır. Onundan başka hiç ilah yoktur. Dinlerini şeriktin ve riyadın sap kılgan halde onunla ibadet kılınla. Cimmi hemde sana alemlerinin perverdigarı Allah'a hastır. Ey Muhammed, eytkin ki, perverdigarımdan bana rüşen deliller kelgen çağda sizler Allah'ını koyup ibadet kılavatkan butlarınlarga ibadet kılıçtın meni kılındım. Alemlerinin perverdigarına boysunuşka buyuruldum. Allah sizlerinin atanlar Adem aleyhisselamını tupıraktın. Onun evladını aldı bilen abi menidin. Andın lehti kandın yarattı. Andin o sizlerini onalarının karnada boğak halıtınlarda çıkaradı. Andin küç kuvvet ve akılda kemalet yişi yani karan vaxtınlarga geçisle. Andin kere isle. Bazınla burun vapat bulup geçisle. Andin sizler muayyen vaxtkıca yaşayisle. Sizler Allah'ın kudretinin delillerini Şenkeysle. Allah terildirişke ve öldürüşke kadir. O berer işini kilişini irade kılsa, onun vücutku kel deydi de, o vücutku kilidu. Allah'ın ayetleri üstü de, cancallı şevatkallarını körmedin mi? Onlar kandak mı hidayettin gümrahlıkka burulup gitidu? Onlar kitabını inkar kıldı. Yani Kur'an'ı inkar kıldı. Peygamberlerimizge biz nazil kılgan mucizelerini inkar kıldı. Onlar uzakka kalmay inkar kılganlıklarının akıbetini bildi. O çağda yani dozakka kergen çağda onlarının boyunlarda takaklar ve zincirler buludu. Ular qaynoq suvga so'rab kirdi. Ondan o'tni kuydirildi. Ondan ularga Allohni qo'yib shirik keltirgan butlaringlar qayerda deyildi. Ular u butlar o'zlarini bizdan chetga oldi. Balki biz ilgari hech narsaga ibodat qilmay to'xtadi. Alloh kofirlarni mushundoq gumroh qildi. Bu azap sizlerinin zamanda haksız ravişte günah kılıp pul malını haram yollarga sarıp kılganlığınlar üçün kuşal bulganlığınla ve hakavar bulup ketkenlığınlar üçündür. Siler dozakının dervazlarının kerip o yerde menge kılınla. Mutekebbirlerinin cayi nemi degen yaman. Ey Muhammed! Kavminin seni inkar kılganlığına sabır kılgın. Allah'ın onlarını azaplaş doğrusudaki vədisi hakikaten haqdır. Sana biz onlara vədi kılgın azabının bir kısmını körsəsək, bu Allah'ın vədisiga vapa kılgınlığıdır. Ya ki seni onu körsütüştün burun vapat kıldırsak, onlar bizim dərgahimizga qaytırılıdır. Qiyamette onlar azabı duçar bulut. Senden ilgiri biz hakikaten nurgun peygamberlerini evettik. Onlarının arası da sana bayan kılıp bergellerimiz mi? Bayan kılıp bermegellerimiz mi bak? Hiç kandak peygamber Allah'ın iznisiz birer mucize keltürelmeydi. Allah'ın emri kelgen çağda, yani kıyamet kelgen çağda, kişilerinin arası da adalet bilen hüküm çıkarladı. Bu çağda hakkı karşı turguçlar ziyan tartıdı. Menişinler ve güçlerini yiyişinler için Allah silerge hayvanlarını yarattı. Onlar silerge nurgun paydı keltürüdü. Onlarga minip dedanlarga pükken hacidanlardan çıksılar. Kuruqluqda yük takanlarını onlarga artısılar. Denizde kimilerge kaçılaysılar. Allah silerge kudretinin alametlerini körüstüdü. Siler Allah'ın kudretinin kaysı alametlerini inkar kılıslar. Onlar zeminde seyri kılıp onlardan ilgirkilerinin akıbetinin kandak bulgalıkını küzetmedi mi? Bulardan onlarının sanı köpüydü. Zeminde küç kuvvet ve yadigarlıkla yani üy imaret cihette bulardan üstünüydü. Onlarının kolgu keltürgen nersileri onlara eskatmedi. Onlara peygamberleri rüşen möcizler bilen kelgende özlerde bar ilim bilen pehirlenip peygamberlerini inkar kıldı. Ve meshir kıldı. Onlara özleri meshir kılgan ve kelsi dep aldırgan azap nazil buldu. Onlar bizden azabımızı körgen çağda biz bir Allah'a iman ettik. Biz burun Allah'a şirk kılgan butlarını inkar kıldık dedi. Bizden azabımızın körgen çağda yetkan imanının onlara paydası bulmadı. Bu Allah'ın bendeleri arası da tutkan yoludur. Yani azabını körgende yetkan imanının paydalık bulmazlığı Allah'ın bendeleri arası da tutkan yoludur. Bu çağda kafirler ziyan tartkışı buldu.